Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem. Buffy St. Marie dinledik herhalde. Bury my heart at wounded knee. Kalbimi vatanıma gömün. Aslında Indigo Girls'ü dinledik ama şarkı Buffy St. Marie'ye ait. 1932 evet. Yılında yazıyor bu parçayı. Bize seslendirenler bugün Indigo Girls'ü. Ben özellikle onların versiyonunu seçtim. Benim de çok sevdiğim bir grup. Yani liseden bu yana da sürekli dinlediğim, hatta arabamda iki tane kaseti var. Yol kasetlerimdir onlar. Benim böyle uykuya dalmaya beş kala çaldığım şey, standart şeylerden bir tanesidir. Albümlerden bir tanesidir. Indigo Girls'la. Arabanda hala kaset çalan mı var? Kaldı mı öyle arabalar? Evet, ben eski okul. Ben kasetler, plaklar, CD'ler falan, ya ben onları bir türlü alışamadım Özdeş. En sevdiğim şeylerle de idare ediyoruz ama işte kaset candır. Şimdi neden bu parçayı seçtik? Aslında bugün çok haber segmentine yapmadım çünkü burada konuşalım istedim. Çok fazla haber var. Bir süredir de zaten tatiller, bayramlar, seyranlar araya girdi. Bir araya gelemedik. O yüzden şöyle hızlıca bir toparlayalım dedim. Bu parça çok özel bir parça aslında. Buffy St. Marie için çok da kişisel bir parça. Bunu bir arkadaşı için çalıyor. Zaten onun da ismi geçiyor. Benim kız arkadaşım uranyum madenlerinden bahsediyordu ve kafası kurşunlarla dolu bir şekilde yol kenarında bulundu deniyor. Ellerini kestiler onu tanımlayabilmek için diyor. Bu gerçek bir hikaye. Hikayenin kahramanı Anna May Aquash, Pictou Aquash. Kendisi American Indian Movement, yani yerli Amerikalı hareketinin aslında kadın liderlerinden bir tanesi. Çok önemli bir şahsiyet. Çok da kuvvetli. Aktivist. Mi'kmaq aslında. Kanada'dan geliyor ve Pine Ridge'deki direnişe 1973 yılında Banks'in daha sonra sevgilisi olarak önce katılıyor, sonra Banks'in sevgilisi olarak da devam ediyor. O dönemde Banks evli. Fakat böyle bir yasak aşk yaşıyorlar. Hatta çok enteresan bir durum. 1975'te hapsedildiği zaman, yani yakalanıyorlar. İşte çok büyük orada, biliyorsunuz biz bunları burada uzunca ve detaylı olarak anlattık. 73'teki ikinci yaralı diz direnişini. O işte kaçma ve dağılma esnasında yakalanması ve tutuklanması sonrasında da hücresinde aslında Banks'in karısıyla beraber yatıyorlar. Ve sıkı da arkadaş oluyorlar bunlar. Daha sonra Aquash'ın nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğünü, faili meçhul bir cinayet, 23 sene boyunca aydınlatılamıyor. Hapisten çıktıktan sonra 1976 yılında bir yol kenarında infaz edilmiş olarak bulunuyor ama bulunması da zaman alıyor. Üstüne bir, orası kışın çok kışın sert geçtiği bir bölge. Üstüne yağan karların ilkbaharda erimesi sonrasında dekompoze olmuş bir şekilde cesedi bulunuyor. FBI onu tanımlayamadıkları için ellerini keserek merkeze DNA testi için gönderiyorlar. Anne Marie olduğu ortaya çıkıyor. Ve o gün bugündür de, yani çok yakın bir zamanı, 6-7 yıl öncesine kadar da failler bulunamıyor. Daha sonra iki tane fail tespit ediliyor. American Indian Movement içerisinden iki kişinin onu infaz ettiği şu anda geçerli olarak aslında yayılan hikaye. Fakat hikaye o kadar karmaşık, o kadar grift ve içerisinde o kadar fazla belirsizlik barındırıyor ki, bu insanlar aslında FBI tarafından Anne Marie'yi ortadan kaldırmak için mi tutulmuşlardı? Yoksa dışarıdan bir şekilde bir müdahale mi oldu? Çünkü Anne Marie aynı zamanda o dönem 1973'teki direnişin başlangıcı, biliyorsunuz Dick Wilson ve Dick Wilson'ın milislerine karşı, Dick Wilson rezervasyonu yöneten kişiydi ve onun milislerine karşı içeriden bir direniş olarak, Oglalaların bir direnişi olarak başlamıştı. Falan filan, yani çok karmaşık ve belki başka bir zaman geniş konuşacağımız, haberlerin daha az olduğu bir dönem geniş konuşabileceğimiz bir dönem aslında. Evet, fakat hazır bugün de Türkiye'de faili meçhuller konuşulurken Bundan da Büyük, bahsetmek iyi olur diye düşündüm. İyi olur. Tabii. Çok iyi ettin. Bir de tabii çok önemli bir yeni haber var. Pek fazla öyle son dakika haberi diye sunamayız ama yani 10 yıllık bir grassroots hareketinden sonra Keystone XL'in tabutuna son çiviyi de 9 Haziran. Aynen. Zaten programı şey yani haberler kısmına onunla giriş yapacağız. 9 Haziran'da yani aslında bence çok taze bir haber olarak sunabiliriz. Çünkü dün TC Energy yani Keystone XL'i inşa eden firma bir açıklama yayınladı kendi şirket sayfalarında. Ve bu açıklamaya göre de Keystone XL sonunda ölü. Artık bitti. Biz projeyi durdurduk. İşte bütün bu süreçte yanımızda olan herkese indijen topluluklar da dahil olmak üzere teşekkür ediyoruz falan gibi böyle bir açıklama yayınladılar. İnşaat faaliyetleri aslında 20 Ocak'tan bu yana Biden açıklaması sonrası durdurulmuştu. Fakat şimdi safe termination of an exit from the project diyorlar. Yani güvenli bir şekilde bu şu ana kadar serilen boruların disassemble edilmesi yani sökülmesi ve projeden de çıkış. Yani dün itibariyle artık fişi şirket sayfasından da bu yayınlandı. Fiş çekildi. Muazzam bir şey. Bir de şey diyeyim Bikem. Senin kim bir kaç mısra ile anlattığın Ladona'ya da bir günaydın diyelim buradan. Mücadelenin başını da Ladona Alar çekiyordu. Onu evet. Ona da gerçekten gökyüzüne güzel bir haber göndermiş olduk Keystone XL ile birlikte. Fakat Double'da durumlar biraz karışık. Orada bir türlü tam böyle mutlak bir zafer elde edilemiyor. Biliyorsunuz bir de Line 3 var başımızda. Evet, ben Keystone XL'den şirket artık daha fazla ilerleyemeyeceğini ve orada kaldığı her günün kendisine zarar getireceğini ve yeni bir hukuki sürecin de aslında çok riskli ve çok costly yani onları pahalıya patlayacağını tahmin ettiler ve büyük bir ihtimalle Keystone XL'in fişini o yüzden çektiler ama başımızda iki tane büyük garabet var. Bunlardan bir tanesi Dapple. Dapple'da bu şeylerin, CEO'ların, Lakota'ların bir talebi vardı. Dava tekrardan görülsün diye. O talep maalesef Dakota Access'i ilk durdurma kararı veren ama daha sonra üst mahkeme tarafından biliyorsunuz iptal edilmişti o karar. Aynı hakim Judge Boasberg tarafından davanın tekrardan görüşülmesi talebi reddedildi. Dolayısıyla orada maalesef hala işlem devam ediyor. Yani boru hattı işler vaziyette. Ve çevre etki değerlendirme raporu da 2 seneden önce tamamlanmayacak. Dolayısıyla bir 2 sene daha biz Dapple'ı konuşuyor olacağız. Dakota Access Pipeline, Dakota Access boru hattı. Ama şimdi tadını çıkaralım şu zaferin yani. Ya ben hakikaten... bu küçük zaferler, ben sanki bu minik zaferlerin aslında bizi daha çok yani bu konuda daha böyle fokus olmamızı, daha odaklanmamızı gerektirdiğini düşünüyorum. Rahatlama zamanı değil Ömer Bey. Yok, kesinlikle çünkü, tabii ama bugün de bir kutlayalım yani Ladona'ya bir selam peki, gönderelim. Peki tamam hadi kutlayalım. Tamam siz kutlayalım. Kendi bedenlerini ortaya koydular canım. Evet kendi bedenlerini ortaya koyan zaferin mümkün olduğunun kanıtı aslında mücadele kazandırabiliyor. Kesinlikle evet yani aslında gerçekten dirençli mücadelenin birlikte olmanın ve süreci yakından takip edip sonuna kadar olayları sıcak tutmanın başarıya imza attığını bize gösteriyor bu ama şimdi bir başka mücadeleye götüreceğim sizi. Bugün biraz Kanada tarafında takılalım istiyorum. 2 tane büyük haber var oradan gelen. Bu haftayı onlarla dolduralım. Birincisi, hadi onu öne aldım. Onu aslında en son söyleyecektim ama madem mücadelelerden bahsediyoruz. Vancouver adasındaki yaşlı ormanların kesim izni yani kesimleri başladı. Kesim izni zaten daha öncesinden çıkmıştı. Orada biliyorsunuz bu ormanların hektar hektar kereste şirketlerine satılması da daha doğrusu izin babında kiralanması sonrasında kesimler yapılıyor. Volker Esterer muhtelif işte endüstriyel ya da başka projelerde kullanılıyor. Her neyse yakıt olarak bazıları kullanılıyor. Burada da Kanada'nın kuzeyinde Vancouver Adası'ndaki son kalan artık Kanada'nın aslında çok ciddi bir boreal forest ekosistemi var. Boreal ve temperate yani ılıman ve kuzeyli orman ekosistemi var Kanada'nın. Fakat aynı Kuzey Amerika'da olduğu gibi Kuzey Amerika'nın kuzeyinde Minnesota'da ve Black Hills aynı zamanda Dakota'larda da olduğu gibi çok ciddi bir şekilde kereste yani kereste için ağaç kesimi sonrasında da çok ciddi bir ağaçsızlandırma, ormansızlaştırma var bu bölgelerde. Kanada'da kalan son %2'lik yaşlı ormanlar ki bunlar aynı zamanda oradaki First Nation'ların yani ilk ulusların yani yerli ulusların da bulunduğu bölgelerdeler. Onların kesimleri maalesef geçen hafta itibariyle başladı. Bunlar çok büyük kolosal anıt ağaçlar. Kızıl ve sarı sidir ağaçları aslında bazıları yani çoğu 800 ve 2000 yıl arasında yaşlandırılabiliyor. Burası çok yaşlı bir orman. Şimdi yaşlı ormanların kesim izinleri neden çıkıyor? Çünkü artık bunların fotosentez yoluyla işte oksijeni ya yani karbondioksiti oksijene çevirme kapasitelerinin düştüğü ve potansiyel sink yani havuzdan potansiyel source yani kaynağa dönüşebildiklerini, yutaktan kaynağa dönüşebildiklerini şey yapıyor, öngörüyor bazı iklimci. Ama şimdi öyle bir şey ki yani yan tarafta siz fabrika çalıştırıyorsunuz, korkunç bir kaynak. Öteki tarafta kömür madeniniz var, korkunç bir kaynak. Yani burada kaynaklar diye bata bata bize yaşlı ormanlar mı batıyor? Çünkü bunlar aynı zamanda çok ciddi, biyolojik çeşitliğinde çok yoğun ve çok kırılgan olduğu hassas ekosistemler. Dolayısıyla biz bunları tamam artık ağaçlar yaşlandı zaten hani bunlardan biz karbon döngüsü konusunda çok fazla faydalanamayacağız. Hadi keselim şeklinde bir yaklaşımla biz aslında oradaki biyoçeşitliliği ve oradaki ekosistemin yapısını da çok ciddi bir şekilde tahribata uğratıyoruz. Muazzam bir peki, ihanet bu, yani evet yalan ve ihanet evet, aslında boreal ormanların. Ya ihanet ve inanılmaz bir rant yani 200 hektardaki gelir 20 milyon dolar. 200 hektardan 20 milyon dolar elde ediyorlar. Çünkü yaşlı ağaçlar, yaşlı ormanlar, büyük ağaçlar. Bunlar aslında kilokalori olarak da çok böyle bu sidir ağaçları sıkışmış yani böyle sert ahşaba sahip ağaçlar. Dolayısıyla bunların kesimleri başladı. Fakat orada gerçekten bir senedir, bir seneyi hatta aşkın bir süredir Rainforest Flying Squad diye inanılmaz mobil, inanılmaz değişken, akışkan, kendi içerisinde yani bir gördüğünüz kişiyi bir daha göremeyeceğiniz belki bir şey var, aktivist ağ var. Ve bunlar belirli kamplar kurdular. Uzun bir süredir de zaten oraya giren kereste şirketinin araçlarını, kamyonlarını bloke ediyorlardı. Yani yol blokları koyuyorlardı ve onların ilerlemesini engelliyorlardı. Bir süre önce mahkeme kararıyla bu şirkete yol bloklarının yani şirketin herhangi bir kolluk kuvveti çağırmaya gerek kalmadan yol bloklarını kendilerinin kaldırabileceği konusunda izin verildi. Yani şirket her şeyin üzerinde. Bu arada oradaki indijen topluluklar yani biz neden ilgileniyoruz dikilen kayalar? Çünkü orada yerli halklar da aynı zamanda bu aktivistlerle birlikte ayaktalar ve farklı bir mücadele ama aynı sebep için. Yani hepimiz Ladona'nın da söylediği gibi annemiz olan yeryüzü için mücadele ediyoruz evet, aslında. Bu mücadele eden grubun da, adı neydi dedim bir daha söyler misin lütfen? Rainforest Flying Squad. Uçan Rainforest Ekibi. Yağmur Ormanı Uçan Takımı. Uçan ekibi yani Flying ekibi. Rainforest orası bir yağmur ormanı, ılıman bir yağmur ormanı. Bu arada belki dinleyicilerimiz bilmiyorlardır. Türkiye'de de bir yağmur ormanı var gene ılıman bir yağmur ormanı Doğu Karadeniz'de Kaçkarlar'da. Bunlar gerçekten çok önemli ekosistemler, korumamız gereken ekosistemler. Bizde de yaşlı ormanlar var ve bu yaşlı ormanlar bir yönden daha önemli. Biz bunu pazartesi günü Entropi'de uzun uzun konuşacağız. Evet. Bir uzman profesörle birlikte İstanbul Üniversitesi'nden Nesibe Köse bizimle beraber olacak. Bunlar aynı zamanda iklim değişikliğini kendi gövdelerinde yaşadıkları süre boyunca kaydediyorlar. Bunlar kayıt cihazları. Yani ağaç halkaları, ağaçların içerisinde bulunan halkalar hangi dönemde kuraklık olmuş, hangi dönemde volkan patlaması sonrası belki potansiyel bir soğuma olmuş. Biz bunları ağacın üzerindeki halkalardan tarihsel olarak yaşadıkları süre boyunca sıfır noktasına kadar okuyabiliyoruz. Dolayısıyla inanılmaz kayıt mekanizmaları. Yani birçok şeyleri var, bize faydaları var. Dolayısıyla bunları masa, sehpa, sandalye vesaire olarak kullanmak yerine mevcut yerlerini hayatta tutmaya çalışmak bence gerçekten çok önemli. O yüzden buradan da oradaki aktivistlere bir selam gönderelim. Evet, bir günaydın da onlara diyelim. Onları diyelim. Son haberimiz de gene Kanada'dan. Bu sefer British Columbia'ya gidiyoruz. Camp Loops'ta bir yerli yatılı okulunda, ki biz bu yatılı okulları burada Dikilankaya'da uzun uzun anlattık. Ladonna'da o yatılan okullara maruz kalan kişilerden bir tanesiydi maalesef. Kendi tecrübelerinde zaten benim kitabımda bana anlatmıştı. Aynı zamanda Douglas White Bull da beraberindeydi biz sohbet ederken. O da kendi tecrübelerini anlatmıştı. Ve bugünkü yerli toplulukların içerisindeki birçok kırılganlığın ana sebeplerinden bir tanesi aslında maalesef bu yatılı okullar ve bu yatılı okullardaki çocuklara gösterilen şiddet, bırakıldıkları mahrumiyet, aynı zamanda hem psikolojik hem cinsel tacizler. Camp Loops bir Katolik Kilisesi tarafından işletiliyor. 1890'dan 1969'a kadar Katolik Kilisesi burada görevde. 1969'dan 1978'e kadar federal hükümete geçiyor ve daha sonra 78'de de kapatılıyor. Okulun mezarlığında 215 çocuğun cesedinin bulunduğu bir toplu, evet, mezar, çok yeni bu. Bir hafta, en fazla 10 gün olmuştur. Verdik bu haberi de ve dehşet içinde kaldık ve verdik bu haberi gerçekten. Evet. Papa da bir açıklama yaptı ama yeterli değildi bence. Ya hiçbirisi yeterli. Trudeau da açıklama yaptı. Klişe politik açıklamalardı. Ben onları hiç değinmeyeceğim. Tabii. Ama Trudeau başka, Papa'yı daha önceki çıkışlarından çok takdirle karşılıyorduk. Burada evet, özür dilemeye kadar vardırmadı maalesef. Maalesef, evet, maalesef. Fakat yani yapılan gerçekten çok büyük bir yıkım. Şöyle, 200 şimdi biliyorsunuz biz toplu infazlar sonrası kazılan ve insanların gömüldüğü mezarları aslında toplu mezar diyoruz. Bu 215 çocuk tek bir seferde öldürülmedi. Bu daha da korkunç. Bu bir süreye yayılmış ölümler silsilesi. Ve tüm bu çocukların hemen hemen hepsinin ölümleri aslında bu yatılı okul içerisindeki kayıt defterlerini, yani dokümanlar içerisindeki, bu dokümanlar Katolik Kilisesi tarafından tutuluyor. Fakat bir kısmı basına sızmış vaziyette burada kayıtlı. Biz bu çocukların bazılarının açlıktan öldüğünü biliyoruz. Bazılarının tacize uğradığından öldüğünü biliyoruz. Bazılarının tüberküloz gibi ağır bulaşıcı ve enfektif hastalıklara yakalandıktan sonra bakımsızlıktan tek başlarına bırakılarak öldüklerini biliyoruz. Ailelerine zamanda haber verilmediğini biliyoruz. Hastaneye kaldırılan bir çocuğun ailesine mektupla haber veriyorlar. Ailenin eline mektup geçmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani telefon icat edilmiş artık. Mektupla siz onlara haber veriyorsunuz. Ailenin eline mektup geçmiyor. Çocuk öldükten sonra telefon açılıyor aileye. Aile hemen o gün yola çıkıyor ve çocuğun cenazesini almaya geliyor. Ama çocuğunun son dakikalarında yanında olamıyor. Bırakın hasta olduğu an aileye hiçbir şekilde haber verilmiyor. Bu çocuklar ailelerden o kadar şiddetli bir şekilde toplanmış ve o kadar şiddetli bir şekilde kopartılmışlar ki hiçbir şekilde, sadece Noel tatillerinde ailelerini görmelerine izin veriliyor. O da eğer tırnak içerisinde iyi çocuk olurlarsa bütün bir sene içerisinde. Orada bunlara karşı, yani onlara tabii vahşi ve eğitilemez gözüyle bakıldığı için onlara karşı gerçekten inanılmaz derecede şiddetli, ayrımcı, kin dolu yaklaşımlar söz konusu bu yatılı okullarda. Bunları ben söylemiyorum. Yatılı okullarda bir şekilde hayatta kalmayı başarmış kişilerin hikayelerinden biz bunları dinliyoruz. Bununla ilgili çok ciddi komisyonlar kuruldu. Her iki ülkede de, hem Kuzey Amerika'da hem Kanada'da. Bununla ilgili çok ciddi sivil lobiler var. Bu survivor dediğimiz hayatta kalan kişilerin kendi hikayelerini anlattığı ve kendi çocuklarının, ailelerin daha fazla çocuklardan, yani indijen ailelerin daha fazla çocuklardan koparılmaması için mücadele veren ve aynı zamanda kalan, hayatta kalanları ve hayatta kalanların çocuklarına da psikolojik destek vermeye çalışan irili ufaklı birçok sosyal sivil toplum örgütü de mevcut aynı zamanda, ama birçok desek de gene yapılan bu halklara verilen zararla karşılaştırıldığı zaman aslında çok az kalıyorlar. Devletler ancak böyle büyük buluntular olduğu zaman, işte Trudeau'nun yaptığı gibi, işte ah çok üzüldük, ah tüh vah ah, vah çok ya üzüldük, evet bizim vah vah diyorlar. Evet, yani evet. Bu konunun üzerinde yeni yapılmış bir film var, sık sık bahsetme fırsatı buluyorum. Raoul Peck'in Exterminate All the Brutes adını taşıyan, yani bütün dünyada deri rengi, ten renkli, rengi beyaz olmayan, farklı olan herkesin nasıl sistematik olarak öldürüldüğünü, dünyada yok edildiğini, yerlilerin ve siyahların her yerde ortaya koyan müthiş bir şey. 4 bölümlük bir dizi yayınladı. Evet, çok aynı zamanda programın başında, evet programın başına çaldığımız parça da tam olarak zaten onu söylüyor. Buffy Sandmeyer'in sözleriyle o zaman bitirelim. Diyor ki, yani aktivistler dünyanın her yerinde öldürülüyorlar. Gerçekten bu, biz bunu defalarca, hatta öldürülenleri de burada yakın dönemde, bizim programa başladığımız andan itibaren öldürülenleri de burada haberleri geldikçe paylaştık. Fakat maalesef bu ölümler ve bu cinayetler durmuyor. Ama bunun ama mücadele de durmuyor bitirelim. Tabii. Aynen. Ben söyleyecektim, siz benden aldınız. Aynen, mücadele de yani durmuyor. Şimdi gelecek iki hafta sonra da herhalde şeyi etraflıca konuşma fırsatımız olur. Keystone XL'de bu Line 3 diye adlandırılan 3 numaralı boru hattı konusunda helikopterler kullanıyorlar artık. Şeyle, askeri helikopterlerle şeylerin üzerine geliyorlar aktivistlerin. İnanılmaz ama devam ediyor onu, inşallah. Onu, o da şey gibi olacak. Aynen. Onu konuşacağız. Benim böyle küçük bir de öngörüm var. Belki onu biraz daha netleştirmiş olarak o zamana kadar size haber olarak getiririm. O da şu. Keystone XL'in bu kadar yüksek profilli Biden hükümeti tarafından durdurulması, zaten yani malumun ilanı, yani bu zaten bitmiş bir projeydi. Zaten durdurulması bizi çok da şaşırtmadı. Olması gerekendi. Burada biraz Double ve Line konusunda zaman kazanmak için yapılmış stratejik bir hamle de olabilir. Ama bütün bunları dediğiniz gibi iki hafta sonra detaylı olarak ele alırız efendim. Artık beraberiz. Tatiller, bayramlar, seyranlar bitti. Bundan sonra normal düzenimize dönüyoruz. Tamam. Hoşçakal. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Özdeş. Görüşürüz. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.